Yeşil Dalga. Çevre mücadeleleri üzerine. Hazırlayan Tema Vakfı Kurumsal İletişim Bölümü. Merhaba sevgili dinleyiciler, Yeşil Dalga'nın yeni programına hoş geldiniz. Aslında bildiğiniz gibi bu hafta Açık Radyo'nun yeni yayın dönemi başladı, 38. yayın dönemi başladı. Yeşil Dalga'nın da bu sezon dördüncüsünü yapıyor olacağız. Onun için programa başlamadan önce bize 4 sezondur ev sahipliği yapan, her konuda desteğini esirgemeyen tüm Açık Radyo programcılarına, teknik ekibine özellikle teşekkür ederek başlamak istiyorum. Çünkü hakikaten Tema Vakfı olarak bize bu fırsatı sundular. Biz de elimizden geldiğince yerelde olsun, bölgesel ve ulusal olsun çeşitli çevre mücadelelerine değinmek, bunlarla ilgili olarak bunları gündeme taşımak ve dinleyicilerimizle paylaşma amacıyla yola çıktık. İlk başladığımız zaman 4. sezona devam edebileceğimizi düşünmüyorduk. Onun için hakikaten buralara gelebilmek beni özellikle çok memnun ediyor. Bugün programı yalnız sunuyorum. Özgüler'den Mutlu ben bu arada. Genel programımızın daimi programcısından Gökşen Şahin ve Esra Yazıcı sahadalar. Konya Karapınar'da ve Karaman'da bizim bir projemizle ilgili olarak saha çalışması yürütüyorlar. Ama aslında yalnız değilim. Bugün hem programımın konuğunu birazdan bahsedeceğim, tanıtacağım. Alper Dalkılıç'la birlikte olacağız. Ama o kendisi aynı zamanda tema gönüllüsü de olduğu için bana da sunma, programı birlikte yürütmeye konusunda arkadaş olacak, yardımcı olacak. Alper Dalkılıç'la sohbetimize geçmeden önce Yeşil Dalga'da yaptığımız gibi bu haftanın öne çıkan haberlerinden kısaca bahsedip ondan sonra haftanın konusuna geçeceğim. İlk haberimiz Kurşunlu Köyü'ndeki madenle ilgili olarak yerelde halkın yürüttüğü mücadeleden bahsetmek istiyorum. Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde feldspat madeni, feldspat ocağı yapılması, feldspat madeni çıkarılması yüzünden köylülerin bu olaya tepkisi vardı ve uzun süren bir mücadele vardı. Bundan kısaca bahsetmek istiyorum. Bir de biliyorsunuz Çanakkale'miz, bu nadide bölgemiz maalesef hep böyle madenlerle ilgili olarak da çok fazla gündeme geliyor. Burada hakikaten altın madeni başta olmak üzere farklı yerlerinde maden şirketlerinin yürüttüğü çalışmalar yerelde halkın mücadelesine rağmen devam ediyor. Bayramiç'in Kurşunlu Köyü'ndeki bu feldspat madeniyle ilgili olarak köylüler uzun süredir mücadele ediyorlardı ama özellikle ağaçların kesilmesi, yani böyle kendilerine çok yakın, köylerine çok yakın 100 metre kadar yakınlıktaki bölgede ağaçların kesilmesiyle yeni bir eylem başlattılar. Çadırını al da gel, çadırını al Kurşunlu'ya gel diyerek diğer çevreden de mücadelelerine yardım, destek beklentisi içindeler. Hakikaten Kurşunlu Köyü'ndeki mücadelede en önemli, yani en çok gündeme gelen konulardan bir tanesi de bu ÇED süreciyle ilgili olan durum. ÇED gerekli değildir kararının verilmiş olması, maden bölgede yapılan bu feldspat madeniyle ilgili çalışmalarını da çok daha kolaylaştırmış oldu. Ve bu bölgede hem doğal anlamda doğal varlıklarla ilgili olarak zarar görecek ağaçlar başta olmak üzere bölgede zarar görecek konuların dışında bir de antik kentin kıyısında olması söz konusu. Dolayısıyla Kurşunlu Köyü'nün çadırını al da Kurşunlu'ya gel mücadelesine destek olmak için sizler de web sitesinden, Facebook üzerinden girerek konu hakkında bilgi edinebilir, oraya küçük de olsa bir destek verebilirsiniz. İkinci olarak bahsetmek istediğim konu da radyoaktif atıklarla ilgili olarak gündeme gelen İzmir'in Gaziemir ilçesine ait. İzmir'in biliyorsunuz İzmir'in Çernobil'i diye bu konuyla ilgili olarak ilk defa Radikal Gazetesi'nde haber çıkmıştı. Yaklaşık bir sene önce 2012 senesinde Radikal'in konuyu gündeme taşımasıyla Türkiye'de bundan haberdar oldu. Ve Gaziemir ilçesindeki, Gaziemir'deki bu nükleer çöplükle ilgili olarak aslında Nükleer Çöplüğü yeni değil, 2007 senesinden itibaren orada çalışmalar olduğunu ve hem insan sağlığına hem çevre sağlığına zararlı radyoaktif maddelerin maddelerle ilgili bir işlem yapılmadığı ortaya çıkmıştı. Hem sivil toplum örgütleri hem meslek odaları suç duyurularında bulunmuş. Ancak şu ana kadar, yani bizlerin basından takip ettiği kadarıyla, ancak bu bölgedeki gömülü atıkların üzerine toprak atmakla ilgili bir önlem alınmıştı. Bu da büyük eleştirilere sebep oluyordu. Şimdi 2007 senesinden beri bu tehlikeli, yani radyoaktivite tespit edilmesi ve bu durumun hem valiliğe hem belediye başkanlığı iletilmesi halinde kayda değer önlemler alınmamasının üzerinden hayli zaman geçti. Ama bu hafta öğrendiğimiz, yani bu hafta basına düşen bir habere göre radyoaktif atıklarla ilgili olarak işletmeye rekor bir ceza kesilmiş Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından. 5.7 milyonluk bir ceza kesilmiş. Bunun sebebi de bölgede yapılan incelemenin sonucunda kirliliğe sebebiyet verdikleri için bu cezanın kesildiği söyleniyor. Ve bu ülke bir atık çöplüğü değil. Bunu da kabul edemeyiz diyor yetkililer. Hakikaten öyle, ama yani keşke çok daha öncesinde bu yapılabilseydi ve konu sadece tabii ki ceza kesmek değil, bunun engellenebilmesi. Çünkü bölgedeki radyoaktivite, topraktaki kurşun ve arsenik gibi ağır metallerin ve civanın da suya karışma ihtimali yüzünden çok daha büyük tehlike olduğuna dikkat çekiyordu uzmanlar. Şimdi zehirli atıklar, nükleer atıklar derken bir yandan başka gündemimizdeki diğer konuya geçmek lazım. Japonya ile nükleer anlaşma imzalandı. Başbakanımızla Japonya Başbakanı Shinzo Abe'nin arasında nükleer santralle, Sinop'ta kurulacak nükleer santralle ilgili olarak imzaların atıldığı haberi geldi. Şimdi Gaziantep'teki duruma bakıyoruz. 2007 senesinde ortaya çıkmış sorun maalesef çözülememiş, hala tamamen engellenememiş ve tehlike ve tehdit devam ediyor orada. Bir yandan Mersin Akkuyu'ya bakıyoruz. Mersin Akkuyu'daki nükleer santralle ilgili olarak ÇED sürecinde de dile getirilmişti. ÇED raporunda hiç değinilmeyen bir atıklar sorunu var. Bunlarla ilgili olarak herhangi bir konu gündeme gelmemişken, atıkların nasıl bertaraf edileceği konuşulmamışken, şimdi Gaziantep'te 2007'den beri olan bir sorun çözülmüyor. Bir yandan Sinop'ta kurulacak yeni nükleer santralle ilgili olarak anlaşma imzalanması haberlerini alıyoruz. Dolayısıyla bunlara bakınca, büyük resimde böyle parçaları birleştirince insanın moralini bozmaması ve depresif olmaması hakikaten mümkün değil. Ama ben burada yeni yayın döneminin ilk programında bu kadar negatif haberi bir kenara bırakarak aslında programımızla bu sezonu daha güzel, yani çevre alanında olsun, genel olarak hayatta olumlu şeyler de oluyor. İnsana ilham veren, içimizi açan bazı kişiler, bazı mücadeleler mümkün olduğu kadar programa konuk etmeye, biraz da olumlu haberlerle yüzünüzü güldürmeye, gülümsetmeye çalışıyoruz. Bu haftanın konusunu da öyle olsun diye düşündük ve Tema Vakfı gönüllüsü Alper Dalkılıç'la sohbet etmeye karar verdik. Alper Dalkılıç kimdir? Neler yapar? Neden bugün konuğumuz? Onu ben isterseniz Alper'e sözü bırakayım ve 7 kıtada 7 ultramaraton gibi çılgın projesine nasıl başladı, neler hissetti, onlara geçeceğiz. Az önceki programda da Pelin Cengiz hakikaten Türkiye'deki çılgın projelerden bahsediyordu. Gönlümüz o tip büyük projeler, mega projeler, çılgın projelerden değil, böyle bireysel Alper'in hikayesindeki gibi ilham veren çılgın projelerden yana. Hoş geldin Alper. Hoş bulduk Özgül, merhabalar. Alper, kısaca seni tanıyalım istersen. 1978 yılında İzmir'de doğdun. Böyle İzmir'de doğan, böyle rahat ve güzel bir hayatın peşinden gitmek varken neler yaptın? Nasıl oldu da böyle kendini Ege'den çıkıp 7 kıtada 7 ultramaraton peşinde koşar buldun? Özgür, öncelikle davetin için teşekkür ediyorum. Yeni yayın döneminde de başarılar diliyorum ve yeni stüdyo için de hayırlısı olsun diyorum. Tabii ki İzmir'deki sakin yaşamı bırakarak İstanbul'a geldim. Bir hareketin, kozmopolit bir kentin içinde, şehrin içinde kendimi buldum. Tabii ki hareketsiz olmak mümkün değildi. Bu süreçte kendimi 7 ayrı kıtada, dünyanın 7 ayrı noktasında, çöllerde, buzullarda koşarken, tırmanırken, farklı etkinliklerde buldum tabii ki. Bunu da sosyal bir sorumluluk amacıyla, sosyal bir sorumluluk göreviyle yapmak da benim için güzel bir gururdu. Bu süreçte tabii ki tema gönüllerine, tema dostlarına, sizlere de çok teşekkür ediyorum. Ama sen sporcu değilsin yani, profesyonel sporcu değilsin. Mesleğinde bankacılık. Nasıl oldu da bir gün bankada bütün bu finansal işlerle birden uğraşırken birdenbire öyle mi karar verdin, yoksa geçmişte sporla ilgili olarak merakın var mıydı? Yani bu ultramaratona çıkmadan önce ne gibi yollardan geçtin? Tabii ki üniversitede, 97 yılında üniversiteyle beraber sportif yaşam başladı. Koşu, maratonlar, dağcılık, fotoğrafçılığa başladım. Paraşütle uçaklardan atladım. Yamaç paraşütü yaptım. Tepelere çıktım. Oradan paraşütle atladım. Derken ultramaraton dünyasıyla tanıştım. Türkiye'de ilk kez gerçekleşen Likyalı ultramaratonuyla tanıştım bu maceraya. Ve sonraki süreçte de kendimi çöllerde de buldum. Buzullarda, farklı farklı coğrafyalarda. Elbette ki 2011 yılı ilk Gobi macerasından sonraki süreçte 2012 yılında 4 ayrı kıtada 4 ultra çöl maratonu koştum. Grand Slam ünvanını alan ilk Türk oldum. Dünyadaki 28 sporcudan biriyim. Sonraki süreçte tabii ki sınırlarınızı her daim aşıyorsunuz ve bu sefer dedim ki buyur. Dinleyicilerimize açıklayalım. Grand Slam unvanı hakikaten çok, böyle sen çok rahat bir şekilde söylüyorsun kendin bunu başarmış bir kişi olarak, ama ben bir parantez açayım, açıklayayım isterim. Grand Slam dünyada 4 kıtada 4 ultramaraton koşusunu gerçekleştirmek anlamına geliyor. Bunu Türkiye'de, yani bunu başaran ilk Türk sporcu, ilk Türk Alper. Dünya üzerinde de hakikaten çok az insan tamamlamış. 28 kişi tamamlamış, 28 ama spor. Sen başladığın zaman daha bile azdı diye daha hatırlıyorum. Biraz, 2012'de evet. Yolun başındayken 10 küsür ya da onun altında gibi bir şeydi. Dolayısıyla yani dünya ölçeğinde bir şey. Bu sen öyle çok hızlı geçtin, ben dinleyicilerimizle. Grand Slam nedir? Neden Grand'dir? Neden bu kadar büyüktür? Onu paylaşayım istedim. Evet, şeye dönelim. İstersen aslında sen 2011 Gobi macerasıyla, Gobi ile başladın dedin. Asya kıtasında olan Gobi Çölü ile ilgili olarak macerandan bahsettin. Ben konuyu biraz biliyorum ama dinleyicilerimizle paylaşman da ilgilerini çekebilir. Hem senin belgeselde de bahsettiğin bir konuydu. İlk defa Gobi'de sen 2011 yılında ultramaratona çıktığında o etabı tamamlayamama ve ondan sonrasıyla ilgili olarak daha fazla kamçılandığını ifade ettiğin durum var. Onu biraz senden dinleyelim. Doğrudur. 2011 yılında Gobi'ye gittiğimde 200 kilometre boyunca sıcakla her şeyle mücadele ettik. Gerektiğinde diğer yarışmacılara da destek olduk ama sonraki süreçte baktım ki ben devam edemeyeceğim. Aşırı sıcaktan dolayı çok fazla rahatsız oldum. Dedim ki artık buraya kadar, Gobi ile olan maceram buraya kadar bitiyor. Ancak Eksi Artı isimli filmde de paylaştım. 4 kıtadaki çektiğim görüntülerden oluşan bir film. Onda diyorum ki bir yıl sonra tekrar geleceğim buraya diyorum. Ve gerçekten bir yıl sonra Atakama Çölü ile macera tekrar başlıyor. 4 ayrı kıtadaki maceraya tekrar adım atıyorum. Gobi'ye ikinci kez tekrar gittiğimde diyorum ki Gobi'ye, acaba bu sefer beni kabul edecek misin? Ayrı bir heyecan var tabii ki. Onu da başardıktan sonra devamı da geliyor. Biz bu arada Alper'in ultramaratonlarda koştuğu süre boyunca kendisi hep internet üzerinden, blogunda, bazen Facebook'ta deneyimlerini paylaşıyor. Biz de onun takipçileri, onun dostları olarak maratonlar boyunca deneyimlerini okuyorduk. Ben İzlanda zamanı yazdığım bir şeylerden yani çok kısa bir cümleyi paylaşmak istiyorum. Orada da Alper İzlanda'dayken yazarken, bizimle paylaşırken deneyimlerini, tam koşuyu bırakmak üzere olan bir kişiye rastlıyorsun ve onunla aranda bir sohbet geçiyor. Ondan sonrası o konuyla ilgili olarak yazdığın yorumu okumak istiyorum. Belki sen şu anda unutmuşsundur bile. Ben programdan önce de sana söylemedim ama hakikaten çok etkilenmiştim okurken. Şöyle yazmıştın blogunda. Kendi ülkende değil ama başka topraklarda, kıtalarda bırakmanın ne demek olduğunu benden iyi anlayan yoktur. Bırakmak da ayrı bir cesaret örneği. Ve bu cesareti gösterememek için insanlar katılım cesareti bile gösteremiyorlar. Sağlık olsun. Çöller, ultramaratonlar ve dağlar her daim bekliyor. Bunu okuduğum ilk zaman inan tüylerim ürpermişti. Çünkü hakikaten orada, hem ondan da bahset istersen, İzlanda'da o tam koşu bırakmak üzere olan kişiyle sen sohbet etmenin ötesinde, arkasında bunu yazmışsın ama hakikaten bunu diyebilmek, filminde de anlatıyorsun onu. Bırakmak ve bu cesareti gösterebilmek, bırakmanın da ne kadar önemli olabildiğini ve tekrar dönebilmek gerçekten çok çok büyük cesaret isteyen bir şey ve bunu yapabildiğin için de seni ayrıca tebrik ediyorum ve bir kere daha böyle anlamaya çalışıyorum. Çok teşekkür gerçekten. Sen okurken dedim ki acaba İzlanda'da gerçekten ne yazdım? O anki heyecanlarla her gün blokları yazmak gerçekten müthiş anılar. Bırakmanın ne demek olduğunu gerçekten yaşayan biri olarak çok iyi anlıyorum ve hiçbir zaman unutmuyorum. Ne zaman ki bu Büyük Kanyon'da da son kıtada da karşıma çıktı. Avusturyalı bir sporcu bıraktı ve yanına gittiğimde aynen bunları söyledim. Gobi'de 200 kilometre sonra ben de bıraktım ve gerçekten bu bir senin için iyi bir başlangıç olacak. Çok güzel bir deneyim. Hayat boyu bunu unutmayacaksın dedim. Ve çevredeki insanlar da devamlı bir şeyler soruyorlardı. O anı çok iyi biliyorum ve onu direkt o ortamdan sıyrılarak direkt çadırına götürdüm. Ve o da bana teşekkür etti. Ve daha sonraki süreçte de ertesi gün daha taze bir şekilde uyanmıştı. Ve şu an onu takip ediyorum. Yeni bir hedefe odaklanmış vaziyette tekrar hedefine doğru koşuyor. Devam ediyor. Hala vazgeçmiş değil. Ne kadar güzel bunu duymak. Bu arada yollarda o ıssızlıkta, o sessizlikte sana zaman zaman bazı şarkılar eşlik etti biliyorum. Bazen senin çok değer verdiğin, önem verdiğin kişilerin sana yolladığı ses kayıtları, onlardan bahsediyorsun filminde. Ondan dolayı biliyorum eksi artıda. İstersen şimdi şarkı anonsumuzu sana bırakayım. Neden önemli bulduğun ya da sevdiğin bir şarkıyı sen anons et, onu dinleyelim. Ya, birazdan Coldplay'den La Viva Vida parçasını dinleyeceğiz. Bu parçanın benim için önemi şu, bıraktığım Gobi Çölü'nün videosu hazırlanmıştı. Coldplay müziği çalıyordu, bu parça çalıyordu ve sonraki süreçte de Coldplay de benim dostum oldu. Bu arada Erdinç'e de teşekkür ediyorum. Her çöl boyunca, ultramaraton boyunca bana müzikleriyle destek oldu gerçekten. Ses kayıtları yanında bunlar da çok önemliydi. Şimdi bu parçayı dinleyebilirsiniz. Evet, Alper Dalkılıç'la sohbetimiz devam ediyor. Alper Dalkılıç 2012 senesinde çöllerde koşalım ama çöllerde yaşamayalım sloganıyla 4 kıtada 4 ultramaraton koştu. Ama 4 kıtada 4 ultramaraton koşmak kendisine yetmedi. Grand Slam unvanını alması yetmedi ve 2013 senesi içinde kendisine daha büyük bir hedef belirledi ve 4 kıtadan 7 kıtaya çıkardı bunu ve bunu başaran ilk Türk sporcusu oldu. Alper, istersen ben şu hangi kıtalarda koştuğunu bir hızlıca söyleyeyim. Ondan sonra sana bir iki sorum daha olacak. Bu 7 kıtada Güney Amerika kıtasında Atakama çölüyle başladı. Sonra Asya'da Gobi çölünde koştu. Oradan Afrika kıtasında Sahara çölünde ultramaraton koştu. Daha sonra 2012'deki macerasını Antarktika kıtasında Güney Kutbu'nda koşarak tamamladı. 2013 senesine geldiğimizde de Avustralya kıtasında Uluru'da, Avrupa'da İzlanda'da ve son olarak da Kuzey Amerika kıtasındaki Grand Canyon'da koştu. Doğru. Ne kadar yol kat ettin bu 7 kıtada 7 ultramaraton koştuğun süre boyunca? 7 kıta boyunca 2000 kilometre kadar yol aldım. 2000 kilometre? Evet. Sen araba kullanıyor musun? Araba kullanmıyorum. Toplu taşıma araçlarını kullanıyorum. Motosikletim var ama bu maraton süresince tabii biraz motosiklete de ara verdim. Biraz daha güvenli yaşamak amacıyla. Araba kullanmadım hayatımda. O kadar mesafe. Onu merak kilometre. Ediyordum yani o kadar araba kullanmış mısındır yani 2000 evet. kilometre hakikaten dile kolay. Yeni hedefine nasıl belirledin ve yani hemen 2012 bittikten sonra yani ne oluyor da sana böyle adrenalin şeyi mi vardır yani hemen 2013 ile ilgili bir de bunları yapayım şimdi bir de önde başka projeler başka şeyler de kafanda var. Hı hı. Ve bu yolda nasıl yani hem profesyonel olarak çalışıp hem nasıl bu işleri yapabiliyorsun onunla ilgili olarak da bize biraz bilgi verir misin? Tabii ki şu an zaten ofisten izin alarak geldim buraya. Finans Bank'ta çalışıyorum ve bu iş yaşamıyla beraber sportif yaşam ve özel yaşamda bir şekilde üçgen şeklinde devam ediyor hayat. Grand Slam sonrasında elbette ki yeni yeni projeler kapıda bekliyordu ve sonraki süreçte şunu gördüm. Facebook'ta Gürkan Genç'le o da dünyayı dolaşan 7 kıtada bisiklet projesi olan bir çok başarılı bir sporcu. Şu an yine yurt dışında devam ediyor. 7 sene sonra ülkeye dönecek. Ve bana dedi ki abi dedi ben de 7 kıtada pedallayacağım. Sen de 7 kıtada bunu yapan neden bir Türk sporcu olmayacaksın dedi. 7 kıtada 7 ultramaraton. Projeyi o şekilde genişletme kararı aldım. Ve ilk kez de bu sefer Avustralya'da 5. kıta olarak Avustralya'ya başladım. Ondan sonraki süreçte Avustralya'da Alper Dalkılıç 5.kita.org isimli sayfada bütün bu blokta yaşadıklarımı anlattım. Tekrar uydu bağlantısıyla zaten sizlerle gerekli mesajları aldım, mesajları ilettik. Avustralya gerçekten zorlu bir maratondu. 520 kilometre 10 gün boyunca ki National Geographic dergisinin bu sayısında da o yaymanın konu oldum. Güzel bir yazı var, röportaj var ve iPad versiyonunda da 1 dakika 25 saniyelik yanında profesyonel kameraman Güneş Kerim Bayar'la gittim ve orada çok müthiş bir çekim oldu. Kısa bir video olarak da onu da iPad versiyonunda izleyebilir takip. Kasım sayısında mı? National Geographic'in Kasım sayısında paylaşıldı mı? Evet, aynen Kasım sayısında. Dergide şu an yeni elime ulaştı zaten. Videoyu her defada izlediğimde o anılar tekrar gözümün önüne geliyor. Tabii ki 5. kıta sonrasında bu sefer ne yapabilirim diye düşündüm. Ve sonraki süreçte sırada Avrupa kıtası vardı. Ve İzlanda ultramaratonun olduğunu öğrendim. 250 kilometre. İzlanda'ya gittik ve İzlanda'da hayatımda ilk defa o kadar çok koşmayı hiç istememiştim çünkü aşırı soğuktu. Hesaplar ötesinde bu kadar soğuğu gerçekten beklemiyorduk ama sırtımızda da belli miktarda malzeme vardı. Ama bir şey sormak istiyorum. Sen kutuplarda da koştun. Yani oradan bile daha mı soğuktu İzlanda? Kutuplarda aslında koşuyorduk ama sonraki süreçte Zodiac botlarla tekrar gemiye ulaşıyorduk. Gemide kamerada sıcak bir ortamımız vardı. Ancak İzlanda'da elbette ki koşarak sıcak olmayan bir çadıra gidiyorduk. Bu çok zorlayıcıydı. En son 7. kıta olarak ben Grand Canyon'a Kuzey Amerika'ya gittiğim zaman son gece gördüğümüz sıcaklık -7 civarındaydı. -7'de artık o sabahı nasıl bekledim bilemiyorum yani. Hani ertesi gün olsun da hadi koşalım. Ertesi günde 10 kilometre kadar koşumuz vardı. Yaklaşık 273 kilometre koştuk Kuzey Amerika'da ve yüksek irtifadaydı bu da gerçekten. Kanyon deyip de geçmemeli. Geceleri acayip soğuk oluyordu. Ama sonraki süreçte tabii ki finish'e ulaştıktan sonra yine yeni yeni heyecanlar oluyordu. Avustralya'da tanıştığım Tayvanlı bir sporcu vardı. Ondan Yukon'un haberini aldım. Zaten kapı kapıyı açıyor veya farklı insanlardan da etkilenebiliyorsunuz. Yukon'u incelemeye başladım. Yukon Arktik Ultra bu 300 mil uzunluğunda 8 gün sürüyor ve 192 saat süreniz var. Ve bu süre içinde onu tamamlamak lazım. Aynı zamanda farklı olacak bu sefer. Sırtımda çanta değil, pulka adı verilen yerde kızak şeklindeki malzemenin üzerine tüm destek malzemelerini ben kendim koyacağım. Ve belime bağlayarak karda koşuma devam edeceğim. 8 gün 192 saat. Bu süre içinde tamamlıyor olacağım. Umuyorum destek sponsor bulacağım ve bu faaliyette gerçekleştiriyor olacağım. İnanamıyorum. Peki bunu yaparken yani bunun şeyini antrenmanlarını nasıl yapacaksın? Hadi anladım, ultramaratonları koşarken Belgrad'da koşuyorsunuz adım adımcı arkadaşlarınızla birlikte, hani farklı coğrafyalarda koşuyorsun. Sırtında kızak çekerek koşmayı nasıl yapacaksın antrenmanını Alper, anlat bize biraz. Şimdi diğer sporcuları da ben internetten de takip ettim. Antrenman görüntülerini de izledim. Ki bunu zaten Kenyalı, Etiyopyalı sporcular da gerçekleştiriyor. Bir araba lastiğini çekerek asfaltta antrenman yapıyorlar. Bu tarz antrenmanlar var. Karda tabii ki ben daha öncesi dağcılık da yaptım. -40'larda daha farklı sıcaklık soğukluklarda tırmanışlar yaptım. Tekrar kış tırmanışlarına döneceğim ve kardaki yaşama tekrar merhaba diyeceğim. Yine beyaz dünya beni bekliyor aslında. Zorluklar ama bir tarafı da hayatında aslında yemeğin nasıl ben baharatlı kısmını seviyorsam hayatında acılarıyla aslında güzel tarafı bu. Tabii ki sadece bunu yapmıyorum. Yine tema yararına bunu gerçekleştiriyor olacağım. O da benim için önemli bir mutluluk aslında. Önemli bir faaliyet olacak ve geçen seneki Grand Slam, tamamladığım Grand Slam dünyanın en zor 10 faaliyetinden bir tanesiydi. Yukon Arctic Ultra'da bu 10 faaliyetten ikincisi olacak benim için eğer tamamlayabilirsem. Tamamlayabileceğine hiç şüphem yok. Yani seni 2 senedir tanıyan ve 7 kıtadaki o ultramaraton maceralarını takip eden birisi olarak biz gene ağzımız açık. Alper bunu nasıl yapmış, ne yapıyor, şimdi iyi midir diye böyle kalp çarpıntıları da bir yandan dinliyor ve merakla bloglarını okuyor olacağız. Programı yavaş yavaş kapatacağız ama bir de senin projelerin, uluslararası ultramaraton projelerin devam ederken bir de adım adım oluşumu içerisinde devam ediyorsun. O grupla birlikte koşuyorsun. Yardımseverlik koşusu yapıyorsun. Bizim için 7 kıtada 7 ultramaraton koşarken Tema Vakfı'nın Meşeler Yuvarıyor kampanyasına destek olmuştun. Şimdi de başka bir proje var. İstersen onu duyurusunu da senden alalım. Ondan sonra da kapatalım programı. Avrasya Maratonu'nda Dünyayı Kurtaran Adım projesi için koşuyor olacağım. Ve hatta Adım Adım grubuyla da tanışmak isteyenler için Adım Adım ORG web sayfasına bağlanabilirler. Bu hafta sonunda cumartesi günü Belgrad Ormanı'nda müthiş bir koşu var, organizasyon. Ücretsiz, herkesin istediği şekilde katılabileceği bir organizasyon. Orada da tanışmak üzere tüm dinleyici bekliyorum koşuya ve 17 Kasım'da da Avrasya Maratonu'nu herkesi start çizgisine bekliyor olacağım. Teşekkür ediyoruz Alper'e programımıza katıldığı için. Avrasya Maratonu 17 Kasım'da başlıyor. Demin 17 Kasım'da koşuluyor olacak Alper'in bahsettiği gibi. Henüz kaydolmadıysanız geç kayıt devam ediyor. Buna da maraton sayfasından ulaşabilirsiniz. Bir programı daha sonuna geldik. Alper'e tekrar teşekkür ediyoruz. Haftaya görüşmek üzere. Yeşil Dalga. Çevre mücadeleleri üzerine. Hazırlayan Tema Vakfı Kurumsal İletişim Bölümü.